Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Højere europæiske renter og danske, det gik altså helt som flertallet havde forventet i går, da den europæiske centralbank og vores egen nationalbank satte renten op med 75 basispunkter. Så hvor efterlader det aktiemarkederne? Ja, det debatterer vi blandt andet den her fredag, hvor jeg har to af vores skarpe forvaltere i studiet, Michael Friis Jørgensen og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og som altid her på ugens sidste børsdag, så svarer vi jo altså på spørgsmål i den her time om aktieinvestering. Du kan skrive ind til os på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og hvis det så er dit spørgsmål, der bliver læst op her i løbet af timen, ja, så deltager du altså også i konkurrencen om min millionærklub Cup. Jeg trækker en vinder sidst i udsendelsen. Nå, Michael, du får jobbet og skulle tage os ud på dansegulvet her sådan en fredag morgen. Er investorerne glade, eller hvordan har de det efter sådan en voldsom renteforhøjelse? Ja, så altså nu endte vi jo også lidt op i går, men USA lukkede jo igen i plus efter noget zigzag. Leg Futures ligger i plus, så jeg måske regne lidt mere for det europæiske og det danske marked i dag. Så ja, vi starter i grønt. Stadigvæk lidt fokus på bankerne, selvfølgelig på grund af de her rentestigninger. Generelt lidt mere positiv sentiment, ikke? Altså du ved, det vi lærte måske lidt i går, det var ECB hammerne højagtigt, Powell ud i en tale højagtigt, renterne starter altså, med at stige. Altså de strammer renterne strammer, altså du ja. De er stadigvæk inflationsbekæmpelse og så videre. Vi er ikke længere så meget i tvivl, det bliver nok også 0,75, du ved, når han kommer der. Renten begynder at tikke op af, alle havde siddet og ventet på ECB, og det der også. Og så falder det tilbage. Alt det her, du ved, det ved vi godt, så du ved, hvorfor skal det sende aktierne ned herfra, ikke? Altså, du ved, og så begynder folk jo ligesom at prøve at købe ind i måske på næste uges inflationsdata. Så det er jo meget af det her kortsigtede handel, der stadigvæk der præger markederne, og det er også det, det ser ud til lidt i dag. Bankerne ligger lidt i toppen på de her renter, men ellers så er det jo Bavarian, der ligger helt i toppen. Tydeligt tegn på, at nu prøver vi at købe på lidt bedre stemning. Det er jo svingaktien på stemningen i markedet lige for tiden. Det er jo Bavarian Nordic, ikke? Mm. Så det er den her tendens. Og så tror jeg, du ved, at Europa har det bare svært også, altså du ved, lige for tiden, ikke? Altså det her energi, det her udspil, der skal komme i dag, hvor vi har løftet nogle ting, det bliver meget, meget vigtigt for stemningen ind i, om man skal have europæiske aktier. Får politikerne et whatever it takes, et eller andet tro på ude i markedet, placerer det budskab om, at vi kan holde de energipriser nede ved at bestemme prisen på gas, bestemme elektricitetsprisen skal ned på gas, men endnu mere væsentligt, fordi at jeg tror faktisk, der har været. Altså, den har kørt lidt under radaren. For mig var det mere vigtigt i dag med det her end ECB, fordi det kørte under radaren, at Equinor var ude i onsdags og advarer mod det her derivatmarked inden for energihandel. Det var, hvad nu det hedder, det var gået fuldstændig fucked op og kunne skabe et nyt Lehman moment. Altså, noget, som Lav også talte om i går, måske ikke lige det med Lehman moment, men i hvert fald, at det har kørt fuldstændig ud over kanten. Det har jo prædiket længe. Det har jo prædiket længe. Ja. Og du ved, i går der hørte vi 19 grader. Altså, hvis den britiske dronning er at være hendes mænd ikke lige var død, så havde vi skulle høre 19 grader hele tiden nedenunder. Hvis folk så det kørt, så var der en beløbsramme, der var større end bankpakken til at sikre vores energiselskaber, fordi de simpelthen mangler likviditet i det her i marken kaldt. Og det skal også komme for Europa. Der skal nok komme en trillion for Tyskland. Der skal nok komme det samme for Frankrig. Og det tror jeg også kommer nu her. Fordi ellers så begynder vi at have det der. Lige pludselig så er der en eller anden hedgefond eller stort energiselskab, som bliver op. Hvem har den? Hvem har lån til dem? Hvilken bank har det? Så begynder det her, du ved, Lehman moment, du ved, modpartsrisiko, det her forfærdelige ord, der findes i den her verden. Hvem sidder med aben? Ingen vil røre på sig. Ingen vil låne ud til hinanden. Alt fryser fast. Er det ret voldsomt, det der, Michael? Du kom også ind på redaktionen i morges og sagde det der slemme F-ord. Det er lige meget med ECB og alt muligt andet. F-ordet kom ud af din mund flere gange, men det handler simpelthen om energipakker og hvordan man på en eller anden måde får frontet alt det, der foregår i energimarkedet lige nu. Så skal vi lægge vores lid til politikerne. Ja. Det tror jeg, og at de kommer med de her rammer, fordi det faktisk betyder, det er, at ja, Lav, du kom jo lige med et eksempel med Forsum, jeg ved ikke, om du har fortalt det, eller så kan du fortælle det igen. Ja. Det er jo helt vanvittigt, hvordan det her energimarked virker, og det er de her mangelkald. Du skal simpelthen have likviditet til at levere energi, fordi ja, du skal garantere dine ting, ikke? Alle ved jo, at energimarkedet er et kæmpestort spekulationsmarked. Der er mange, der sidder og mellemhandlere på de her ting, ikke? hvis de begynder at blow up, hvis der er en stor hedgefond, du ved, der lige pludselig, nå, vi lå sgu forkert med den volatilitet, der var i energimarkedet gange 100 gearing, ikke? Altså du ved, hvem sidder med aben og så videre. Og derfor går politikerne jo endnu en gang ud nu og stiller de her garantirammer. De kommer sandsynligvis ikke til at koste os noget, men går jo ud og garanterer de her, du kan sige, langsigtige derivat, svarende til en låneramme, altså banken kommer med din låneramme, din garanti, og dermed kan du igen begynde at handle. Og det tror jeg er helt, helt, helt afgørende for markedet. Jeg tror faktisk, at noget af det, vi har set svagheden i europæisk marked, det er, at der har været lys rundt omkring i mange banker, hvor folk har siddet og regnet på, hvem vælter nu, hvis der ikke kommer noget politisk støtte, ikke? Lys i bankerne, det er et problem på mange måder. Fortum og Uniper, du har bragt den sag på banen på gang, men kan du ikke lige sådan riste den op igen? Ja, det er jo fordi, det er den, vi kender. Vi har ikke hørt, hvordan for eksempel Ørsted klarer det her. Men pointen er jo, at Fortum, det er Finlands Ørsted, som staten ejer 50%, og de ejer også atomkraft og alt muligt andet. De ejer jo også nogle kraftværker i Rusland, men det er en detalje. De ejer Uniper i Tyskland, som er meget, meget stort kraftværksproducent, inklusiv vindmøller. Og Uniper, han har jo så gjort det, at han, især for vindmøllernes vedkommende, har han solgt strømmen fremad for ligesom at få dækket pengene hjem, som han pløjer ned, når han bygger vindmølleparken. Men så har han jo solgt den, og alt er godt, og så ligger profitten i princippet jo ude i enden af det der, ikke? Når han er måske 15 års penge baglængs. Men der har han jo solgt det til godt nok en grøn, høj pris, men i dag er markedsprisen meget, meget højere. Så skal man, alt efter hvad der står i aftalerne, så skal man faktisk dække ekstra prisen. Hvis nu prisen er 4 kroner på en kilowattime, han har solgt den for 1, så lige pludselig, og hvor 1 var en glimrende forretning, så skal han lige pludselig møde op med 3 kroner og stille som sikkerhed. Og det har de jo ikke kunnet. Først bad de finderen om lån, dernede brugte deres egen penge, så bad de finderen om en lån, så bad de en tyske stat, som lod det, der hedder Kreditanstalt für Wiederaufbau, det er sådan en statslig forlænget arm, om at stoppe penge i Uniper. Nu er det så den tyske stat, som har givet dem en ramme, og som sikkert allerede er for lille, for at putte penge ind. Det minder også, og så er det på den måde, så er det er jo en af dem, der kan levere strømmen. Dem, der producerer, enten med vind eller kul, hvad de har. Og det er jo det, og det skal de også gøre. Men de bliver squeezed, og så er det jo ham der i mandags, eller der læste jeg det, men Fortum-chefen deroppe har ud at sige, når de skal forhandle det her EU, så må vi lave om på reglerne sådan, at de, der er producenter og har kapaciteten, at de får lov til at aflevere i princippet en form for et pantebrev og sige, ved du hvad, vi har jo en kapacitet på så mange i år 23, i 24, 25, 26 og derudad. Og så er det der er vores sikkerhed, og ikke en margen. Og så skal vi ikke indbetale en margen på det, fordi I får det skide strøm, så ligegyldigt hvad det er. Det minder i voldsom grad også om noget andet, hvis man ikke forstår det her, og jeg gør det sådan set heller ikke rigtigt. Men det er jo alt det, som nogen oplevede på de her berømte swaplån. Hvor? Swap, eller swap, loan. Eller hvad det hedder. Men hvor folk måske havde taget et lån til at låse renten fast på 4% eller 3%, så det var fint, men så røg renten i 0. Og så sad de og sagde, jamen, det er jo sådan set meget godt, jeg kan sagtens betale, og bundegård, hvad det var. Men så sad banken og sagde, jamen, der er jo et indirekte kurstab på 50% eller 60%, og der står faktisk lige, når vi kigger efter med småt, det skal du så indbetale. Mm. Og vi vil ikke belåne din ejendom med så meget, så går du bare konk. Det er jo problemet, at du bliver ramt af fejnblind. Og det, som jeg har prøvet på at sige, det er, det her er en stor spekulationsboble, som har fået almindelige menneskers regninger til at stige, så vidt jeg forstår det her. Nu siger jeg jo noget om en påstand. Men der er ingen mennesker, der har styren over det her lortens skid. Det, man sker nu ved, at vi lader staterne stille garantier for det der, det er, at vi redder spekulanterne. Fordi Ørsted og de andre, der har kraftværkerne og Uniper og alt det der, de kan godt levere strømmen. Ved du hvad? Luk spillebogen dernede, eller det der, det er jo et ISB-marked, ikke? Og så gør vi op i aften, hvem er gået konkurs, og hvem er ikke gået konkurs, ved du hvad? Let it be. Fordi Ørsted og Uniper og Fortum og alle dem der, de skal nok blive stående, fordi de har jo kapaciteten. Mm, okay. Og de har ikke gjort noget forkert, men markedet er blæst afsted, og så vil det her også. Det, der sker, er, at staterne, det er dig og mig, skal garantere for, at spekulanterne kan få deres gevinst, fordi vi er bange for, at en hedgefond går på røven. Mm. Lad dem gå syd over, og lad os rydde op i det lort. Og det er altså derfor, Michael, at du også kalder det her et endnu mere skræmmende ord, end det F-ord, som du også kom ind og råbte på redaktionen i morges. Det er Lehman moment, altså man ser det lige for. Det var altså, er vi der, hvor vi, altså kan man forestille sig, at nogle af de her energiselskaber, store energiselskaber, som Laud også peger på, at de falder på røven, Michael? Nej, det tror jeg sådan set ikke, men det kan du jo, hvis staterne ikke gik ind og garanteret, fordi at så er det likviditet, det er ligesom bankerne i, du ved, og som vi siger, det Lav han sagde, det var det centralbankchefen, han sagde dengang med Lehman, ej, nu må det kraftedeme være nok med den her moral hazard, du ved, nu lader vi den falde, ikke? Men ripple-effekterne, og jeg tror ikke, der er nogen, der kender ripple-effekterne, altså energimarkedet vil jeg næsten skyde på meget større end det gamle, du ved, amerikanske boligmarked, ikke? Altså, det er jo det der problemerne her, ikke? Og jeg tror, det har lagt som sådan en eller anden over europæiske aktier, tror jeg. Det kan godt være, det ikke rigtig har været fremme i nyhederne. Du ved, den ramte heller ikke overskriften, at den danske stat garanteret for 100 milliarder af vores skattekroner, du ved, ind i det der marked. Så lyt i dag. Begynd at se på, hvad stemningen er omkring politikerne her, fordi det bliver altså svaret til, om vi måske kan følge med USA rundt, der måske begynder at sige, ved du hvad, jeg har hørt renterne, de skal op. Jeg har hørt, vi skal i en recession. Lad os nu lige prøve at teste, om det også er rigtigt og begynder at handle markedet op. Men jeg tror, Europa kommer til at halte efter, du ved, sådan, du ved, med mindre der kommer et eller andet, som vi kan tro på, whatever it takes moment på energimarkedet for politikerne. Og jeg er så glad for, at I maler de her historier op, når I siger, at andre medier ikke rigtig kigger på det. Det er så dejligt at høre, hvordan virkeligheden ser ud derude. Selvom jeg simpelthen får... Altså, det løber mig koldt ned ad ryggen, når I fortæller de her historier. Nej. Og der er ikke engang skruet ned til 19 grader i det her studie. Nej, det er jo det, der ikke skal, fordi balladen er, at vi har en real produktion. Og det er kraftværkerne, som Ørsted øvelse snart ikke har nogen tilbage, andet end vindkraftværker, der står og producerer strøm, og vi har nogle forbrugere, der bruger det. Og så har vi en masse spekulanter, som ligger og leger i mellemtiden og fortæller, der kommer ikke noget gas. Nå, nu kommer lidt mere, nu kommer lidt mindre, og bla, bla, bla. Og så ved du hvad, det er jo det, der sker i det der marked, og det, i virkeligheden alt det, der sker nu, det er jo en, selvskabt apokalypse, kald det, hvad du vil, fordi vi sidder og bliver bange for noget, og så ligger vi spekulerer som sindssyge, og så har vi opfundet, det er jo EU selv, der har opfundet det der åndssvage marked, som måske kunne fungere i fredstid, og meningen, at det skulle forbedre strukturen og den grønne omstilling og alt det der. Det var jo det, der var hensigten med det. Men det fungerer jo ikke, når man tømmer markedet, og det er et lukket marked. Det er jo ikke sådan, at der kommer til at mange strøm af denne årsag, selvom der går en hest for ned om og hjem. Du squeezer dem ud og siger, ved du hvad, I er der, vi har ham der, og vi har ham der, og alle de andre, det er ikke andet nogen nasserøv, der har lejet og spillet Kong Gullerod og presset priserne op. Altså, når strømprisen kan stige 10 gange eller mere, hvad er så den rigtige pris? Kunne vi få et udkast, et forslag bare? Hvad er kiloprisen rigtig? Ja, det ved jeg ikke, Lav Svendsen. Det er ikke 10 gange så meget, det er helt sikkert. Jamen, prøv at se, hvis vi nu tænkte det samme med AP Møller, ikke? Han kostede en bund på 7.000 her sidste gang, så begyndte den at stige op i 25.000, nu koster den 16. Mm. Så vil vi sige, jamen, 10-15 gange, det er helt almindeligt på et marked. Det kan jo ske på sådan et marked, han var strøm. Så skulle AP Møller også kunne koste et eller andet mellem 7.000 og 70-100.000. Vil vi sige, at det er på Fondsbørs og Finanstilsynet, og de skal bare lade det køre? Nå, nu er AP Møller 87, og tre timer den 50. Vi håber, at nogen får styr på det der, og får tjek på de der spekulanter, der er i hvert fald EU-topmøde i Bruxelles her i weekenden, så lad os se, om der kommer noget ud. Og det gør der, fordi de får de her lånerammer ud. Det er den simple løsning. Den anden, ja, det er den simple. Den, og det er derfor, de gør det, for de forstår ikke, hvad de selv har lavet. Og det er det, der er galt. Du løser det her halvt, og derfor, det her ender med, at forbrugerne bliver taget røven, punkt 1. Punkt 2, at forbrugerne skal garantere penge, så spekulanterne kan få dem ud. Og det spekulanterne gør nu, ved du hvad de gør nu? Det er, hvis du sidder i en hedge fund, og en måde sidder og siger, vi lukker ned, vi lukker ned, vi lukker ned, take the profit and run. Det er jo det, der kommer til at ske i løbet af næste ud, fordi hvis ikke du gør det, så risikerer du, at når de vågner op, den og siger, måske skulle vi tage og rydde lidt op i Christiania. Det, der kommer til at ske de næste 40 minutter, det er, at vi skal til at svare på spørgsmål. Det var en hæsblæsende indledning på det her program. God start. Der er i hvert fald taget en stemning. Husk, at du kan skrive ind til os på 42 42 03 21. Start din sms med Mio. Det har Sune Solberg fra Vitaby i Sverige gjort, Michael. Det er med en henvisning til din mor, som jo tilsyneladende er glad for Tupperware, har du afsløret her i... jeg ved ikke, om det er aktien, hun er glad for, men altså selve boksene har hun åbenbart brugt. Den aktie er blevet savet midt over, skrev Sune altså her. Forleden der faldt med 30%, og så vidt du og jeg kan se, så er der altså ikke nogen særlige nyheder derude. Nej. Der er nogle historier om en Bill Miller, som er sådan en aktivist-investor, som tilsyneladende har solgt ud. Men det er ikke noget, vi sådan kan finde bekræftelse på. Ved du, hvad der sker? Nej, jeg har ikke set det. Jeg har ikke fundet bekræfte. Jeg har også hørt det, du sagde der, altså, eller det står lidt som rygte, men jeg tror, der tror jeg, du skal... Altså, du så jo... Vi ringer til din mor? Jeg tror kun, at... Jeg tror faktisk, jeg ved ikke, om hun stadig vil med tur mig. Jeg nævnte bare som barn, der kan jeg huske, min mor startede på det der, og der var altid god mad. Det var derfor, jeg godt kunne lide Topperware til der. Topperware-parties der. Jamen altså, det er jo virkelig en aktie, der er fanget i du ved, den her coronatog, et nogenlunde regnskab, som de kom med sidste gang. Så har du jo også, den falder virkelig voldsomt, muligvis på en investor, der sælger ud. Det er jo de der aktivistinvestorer, du ved, med folk så jo, hvad der skete i Bed Bath & Beyond, ham der går ind og sagt, nu skal jeg lave hele verden om, aktien stiger, og så sælger han ud, ikke? Altså, du ved, dårlig signal, så hvis det er sandt, så skal det jo bevæge sådan en type af aktie her. Men så jeg også lige, at du ved, at så steg den 11% et par dage efter, og det var så, fordi de havde ansat en IR, Investor Relations Officer. Altså, du ved, det er nok det her, man ligesom skal vende sig til i den her aktie. Det er jo de her coronavinder, der kommer off den her enorme høje vækst. Folk skulle lave en masse mad derhjemme. Hvor lander vi henne på det rigtige sted, ikke? Altså, du ved, der er jo kæmpe udsving. Vi så DocuSign i går, som var kommet kæmpe coronavinder fuldstændig ned igen. På et eller andet tidspunkt, forfærdelige regnskaber, folk bliver ved med at sælge ud, og lige pludselig kommer der et eller andet, som vender det rundt, fordi nu begynder vi at prøve at gætte, hvad er det nye normale niveau for de her coronavinder. Og jeg sagde, Topperware, jeg kunne lide det, primært på grund af maden, jeg synes faktisk også, det er et okay produkt, okay. Og prissætningen er jo relativt billig, men man skal, du ved, man skal jo bare vide, at de der coronavinder, du ved, der skal man være vant til at se de her store udsving, indtil folk har fundet ud af, hvad er det nye normale niveau på den anden side, ikke, af dem. Ja, det var ikke en, jeg selv turde, du ved, men du ved, prissætningsmæssigt, der ser det altså relativt interessant ud, fordi der var ikke sådan de store udsving i sidste regnskab. Det så nogenlunde pænt ud. Okay, lad os blive lidt i det med maden, fordi at Peter i Roskilde, han spørger til lakseaktier. De faldet godt tilbage, skriver han. Forventer I, at de vil få en hård tid med stigende fødevarepriser, eller er det en god mulighed at købe op, inden vi nærmer os slutningen på året? Lars Svendsen, ja. Altså, jeg må indrømme, jeg går forbi de der laksefiléer nede i supermarkedet, for det er simpelthen blevet for dyrt. Ja, korrekt. Jeg vil sige, at forleden dag stod min kone og kiggede på en rødspættefilet. Hvis du ved så meget, så den koster, så er laks meget billigere. Nå, okay. Men, jamen, det er ikke, hvad er det, hun er fra Gilej, så vi vil gerne spise fisk og sådan en gang med. Jeg går faktisk i øjeblikket, og jeg skal hjem, og jeg skulle have gjort i går noget af det, ikke? Og regne på det lidt, fordi jeg synes, hvis du kigger også på prisen på laks, så er den faktisk meget fin, og andre, alt hvad der er lidt med kød at gøre, undtagen svinekød, ligger faktisk meget godt i pris, og der er lakser altså interessant. Den, jeg går rundt og kigger på, det er jo ligesom, du går jo altid tilbage til din gamle kæreste, ikke? Og det, jamen, det gør man jo, men det er den, jeg havde, og som jeg tjente meget på og var glad for, det var jo... Altså kæresten? Nej, aktien. Det er en, der hedder Austevoll, og Austevoll kun er AUSS, den koster omkring 105. Han betaler 4,5 i udbytte og sådan noget, og han betaler ikke engang om året, men han ejer et selskab, der hedder Lerøy Seafood, og det er nummer to i Norge. Det er dermed også globalt inden for lakse, hvor den store er Mowi, som er jo der, ham her, Frederiksen, jo havde og har stadig en løn. Men hvad hedder det? Jeg synes faktisk, det ser fornuftigt ud, men det er ikke noget, jeg er super duper ekspert i, og måske får vi ikke ham Larsen på besøg. Han er i min bevidsthed. Jeg vil sige, det ser ud som om, og ham her, den her gang har Austevoll, han har altså skrevet op fra 135-40 stykker, okay, ned til de der 105. Men jeg synes, begynder at holde lidt øje. Yes. Jeg synes, det ser rigtigt ud, men altså, det er planen, jeg er på. Det er ikke... Det er sådan lidt for at vi skyder for hoften, ikke? Ja, det er vel lidt, det, hvor at play på energiomkostninger kommer ned. Hele foderproduktionen, al deres produktion, store skibe, du ved, altså, du ved, der skal ud og samle dem ind og så videre. Altså, du ved, det er vel, er det ikke enormt, det er det ikke? Nej, det er det faktisk ikke. Det er det ikke. Og i øvrigt er det jo fantastisk med det her laks, jo, at det er jo varme, det er jo ikke varmblodet dyr, som vi jo selv er varmblodet, ikke? Og det gør jo, at deres lemstemperatur er lav, så de har jo et fantastisk fødevareelement. En anden måde, hvis man gerne vil være lidt inde i det der felt, det er jo en aktie, som jeg har den ikke selv, men det er fordi, jeg kan få købt den nu, men jeg anbefaler den meget, det er Skov & Company, fordi de ejer jo Biomar, der fiskefoder. Det er verdens næststørste inden for det. Japanerne har jo snuppet den største Og de er så nummer to. Godt. Så det er en anden måde at gøre det på. Så der er et andet bud, og nu vi taler om alt det der lækre, som for eksempel laks, så lad mig da også lige minde om, at vi jo fra Jyllandvest har flere forskellige podcasts. Det er altså ikke kun Millionærklubben, du kan høre her fra vores redaktion. Vi har også et livsstilsprogram. Det hedder bare Jyllandvest og Livsstil, og det handler altså blandt andet om, hvordan du får et rigere liv. Ikke kun i forhold til aktier, men til alt muligt andet. Det kan du altså gå ind og finde lige der, hvor du finder alle dine andre podcast. Lad os hoppe videre til det næste spørgsmål, som handler om solid state lithium batterier. Michael, jeg ved ikke, om du kender noget til det, men det er i hvert fald Benjamin fra Kolding. Han er ny aktionær, skriver han, og han siger tak for et dejligt informativt program. Hvad tænker I om solid state lithium batterier? Eller den teknologi, der ligger bag det, som for eksempel QuantumScape, Surge, Micropower eller Panasonic, og så siger du QuantumScape, mener QuantumScape, okay. Panasonic kender jeg dog, men ikke en Surge Micropower. Kender du nogle af de her selskaber først og fremmest? Ja, det gør jeg jo. Ja. Altså, du ved, og Panasonic er jo så bredt ude på det hele, ikke? Altså, du ved, jeg mener, at QuantumScape er den mest pure play på det her, ikke? Og det, de melder ud, er jo så det. Altså, problemet har jo været lidt det der med, at det er så svært at være investor ind i sådan nogle, du ved, teknologiske skift. Hvornår skifter, du ved? For der er ingen tvivl om, at solid state-teknologien er kæmpe, hvis det lykkes for dem. Altså meget, meget, meget bedre og meget, meget mere effektiv end vores lithium-batterier. Vi kan lave historier om, at du ved, der var også nogen, når de så på solid state, at det kan ikke rigtig passes ind i Tesla'erne. Så ved, han bliver fucked i sin byggeriproces og sine superpresser osv. Altså, du ved, der er en masse ting derude. Faktum er bare, at hvis vi kigger på aktiekurserne og meldingerne fra det her, så er de sådan meget, meget tæt på at have de første prototyper og have dem ud i bilerne. Det bliver hele tiden udskudt. Og det er det der med, hvis man vil lege med sådan nogle ting her, og det kan man godt, men jeg siger lege, eller også være elektronikingeniør, og sætte dig fuldstændig ind i det her, og prøve at finde det her tipping point, altså du ved, hvor den går ind teknologien, og begynder at skubbe ind over de andre, fordi vi andre, vi er simpelthen lægmænd. Altså, du ved, vi kan godt høre på QuantumScape og nogle af de andre solid state, du ved, potentielle spilber, altså deres udmelding om, hvornår de tror, det er klar, men der er jo det her meget, meget berømte, du ved, det der hedder en S-kurve, ikke? Altså, du ved, så begynder teknologien at være der, tror man, ikke? Altså, du ved, og investorerne, de kommer ind, men det er som regel et dobbelt S. Mm. Altså, du ved, 3D-printning begynder nu at være rigtig godt og bliver rigtig spændende for resten af verden og kommer til at ændre vores verden, hvordan vi egentlig gør de her ting på. Men det var ikke første gang. Der var 700-800% afkast til de aktionærer, der var derinde for at tabe alle pengene efterfølgende, fordi teknologien ikke var klar endnu. Og det er altså, vi kan godt prøve at stå her og lade som om, at du ved, at vi er kloge, og hvornår det her, det sker. Og du skal fandme være med, når det sker, ikke? Ja, du ved, men faktum er, jeg kan ikke huske den der lov, det er det der med, at alting tager længere tid, plus loven. Altså, du, det er det der, som selv når du tager hensyn til loven, ikke? Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske. Og det er det bare i de her teknologier. Vi bliver gang på gang kørt over som investorer, fordi vi er en postgang for tidlig inde i det her. Okay. Det kan være, at Benjamin har en egen særlig fagviden ind i det her felt, som gør, at han er interesseret i det, og så giver det måske meget god mening. Så giver det sindssygt god mening, for det er jo klart, at fordi solid state kommer til at være meget, meget, meget, meget, meget mere effektivt end lithiumbatterierne. Vi skal sandsynligvis have dem, du ved, hvis vi skal rigtig, du ved, hvis vi skal rigtigt op. Men vi må også bare sige, at jeg tror, at nogle af de kinesiske producenter, de ligger nu med lithiumbatterierne selvfølgelig til en eller anden vis omkostning, og har 1000 kilometer i hvad nu det hedder, i kapacitet, ja. Samtidig med, at de begynder at være lynoplader, ikke? Altså, du ved, spørgsmålet er, kan vi måske klare os med lithium? Du ved, så det er jo et kæmpe felt af fælder og falde i, og skal være så klog på det, ikke? Du ved, jeg har kigget på QuantumScape, og køber måske en lille ting, ikke? Fordi hvor er aktien noteret? Hvad koster den? Den er noteret i USA. QS 10,44 koster aktien. Jeg tror, den er vel, jeg kan ikke huske, den er vel 90% ned fra toppen. det lyder billigt, Michael. I kender de her wild horses, dem her, hvor man placerer en meget, meget lille andel af sine penge i, for at ligesom sige, hvis det nu er sådan. Ja. Men jeg må nok også påregne, at jeg muligvis tager fejl. Godt. Jamen, dem kan man godt have et par stykker af. Det skal bare ikke være det, der sådan udgør den store del af ens portefølje. Jeg har et par stykker af dem, ikke? Ja, okay. Fair nok. Vi skal en tur til Holbæk, hvor Eskilsand, han sidder og kigger lidt på Sim Shipping, som han skriver sådan her. Er der, eller hun, det ved jeg også. sådan set ikke. Er der en skibsreder til stede? Er det tid at købe SIM Shipping, altså ZIM Shipping? P.S. Jeg elsker jeres program. Jeg har lavet boksen på jeres gode tip. Boksen, det er en container. Og heldigt, må jeg også sige, fordi der kommer der tip i alle retninger. Jo. Nu har vi jo ikke råd til at varme vores hus op, så man skal bygge en tipi ude i haven. Nå. Det var bare et forslag. Nå. Jamen, ja. Altså, jøderne, de har jo sådan noget med, at de skal have løvhyttefest, så kan de jo lave en tip i stedet for. SIM-shipping. Ja, SIM, det hedder SIM International, og er noteret i USA, og koden er altså ZIM. Og det er jo Israels, containerrede, jeg bor oppe i Haifa, jeg har selv boet lige ved siden af deres hovedkontor, som er sådan en skyskraber, men de klarer sig faktisk godt, og det er jo sådan ligesom AP Møller. Det er jo sådan set, hvad det er. Og i og med, at Israel ligger lidt dernede for sig selv, så er det jo ikke så meget at sejle til dem selv, som det er at være, altså det, som man kalder, ligesom AP Møller er cross-trader, altså sejler med alle mulige andre, for eksempel kinesisk gods, der skal til USA og sådan noget, eller til Europa. Så det er jo det, de lever af. Men der har jo været et setback, ligesom der har været på AP Møller, ikke? Og han har jo kommet med på børsen i 2 år, tror jeg, cirka, og har været oppe i 80, og nu koster han 31. Så han har ligesom fået en ordentlig håb baglæns. Det er en anden en, men der er også en anden. Der er jo ikke mange containerer. Det er jo Hapag-Lloyd i Tyskland. Hvis der er nogen, der siger, det er et fint, ordentligt selskab. De bor nede ved, de går i hvert fald gamle der ved Alstersøen, der midt inde i byen, ikke? Du ved, der hvor man laver Alstervand. Ja. Det er lige ved sådan en... Og hvad bruger man i Alstervand, Bodil? Ja, ved du det? Nej. Det er øl plus citron, mand. Nå, det er Alstervasser. Man lærer alt om laks og øl og alt muligt i det her program. Det er fantastisk. Det bliver sådan lidt tyndere øl, men smager bare meget godt. Jeg laver det selv derhjemme sådan ad hoc, men en gang med. Men han er også faldet fra han er faktisk blevet halveret fra toppen. Altså Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd, ja. Mm. Han kom ud på 25, så har han været oppe i 420, og nu koster han 216. Mm. Så den er blevet halveret, så vil du sige, AP Møller, han er jo... havde en top på 24,5, tror jeg det var, og betalte 25 udbytte, så rent var det. Så hvad skal vi herfra? Lov. Jamen, altså, du skal se det som et alternativ til AP Møller, og så, jeg er ikke ekspert i SIM, jeg følger lidt med i den, fordi der er jo så få containerrederier, ikke? Så det handler om. Og i øjeblikket, der er containerrederier jo ødelagt af de her, folk tror, der kommer en recession, det tror jeg ikke, men eller i hvert fald en meget lille en. Så er det, de er bange for. Mm. Og derfor har han også fået hugt baglæns. Så ja, når recessionsfrygten begynder at holde lidt op, eller se ud til at blive mindre, så skal han sikkert tilbage igen på feltet. Da, så vil jeg ved, at driver de en ganske udmærket forretning af det der, så... Godt. Så AP Møller er vel ligesom, altså du er dansker, så er det jo dit alternativ, ikke? Og hvorfor kan du så ikke bare købe det ind? Jamen, altså, nu er den jo halveret, den anden, og AP Møller er jo ikke helt halveret. Nej, det er jo nok derfor, folk begynder at spekulere i det her. Og der er det jo, AP Møller er jo for 100 milliarder kroners værdi af en aktiekurs på 300, blev vi enige om, ikke? Ja. Cirka en speditørforretning nu. Det er han ikke. Ja. Så har de jo nogle andre aktiviteter. Og så Mærsk jo har jo en enorm indtjeningshæve. Nu kender jeg ikke lige SIM der, men du ved, der er jo ikke noget, der kan ændre ved, at du ved, at de vil tjene 100 plus milliarder, hvis vi kigger sådan 1,5 år frem med de her stadigvæk fragtrater, selvom de falder, og indtjeningen kommer til at falde. Så du ved, der er meget af AP Møllers aktiekurs, der måske er dækket ind, men den er jo mere stabil på grund af, at de har bygget så stor en speditørforretning op via opkøber deres egen strategi derovre. Og derfor skal den ikke være faldet lige så meget. Men det vil jeg nok egentlig også hellere have, så du ved, at den er faldet meget. Den er ikke faldet lige så meget som de andre, men der er en grund til det, og den grund vil jeg faktisk nok gerne have ind som en eller anden bund, ikke? Fordi at vi stod lige her og diskuterede det, ikke? Udlændingen, de kører det der trading call og siger, det er lort, folk skal diskutere recession, 14.000, ikke? Og så er der en dansker, jeg kan ikke huske, hvad det er, den Togo derude med 34.000. Og ved du hvad, sandheden ligger ind midt imellem, og ham der på 14.000, hvis han bliver ramt, så siger han, nå ja, men det var jo mit trading call, prøv at høre, nu skal I høre, hvad den er rigtig at være på den lange bane, fordi den har de her ting. Nu køber jeg det. Og det der med, Togo, som er analytiker. Det er jo egentlig bare for at understrege forskellen mellem at kigge langt og kigge på de der underliggende værdier, og så kigge på, hvad vil folk have. Så du ved, hvis man vil købe SIM, AP Møller og de her, så pisser man i modvind lige nu. Mm. Men vi er nok der, hvor du ved, i hvert fald i AP Møller og Mærsk, det er svært at forklare med den indtjeningsevne, der ligger, du ved, med allerede lukkede kontrakter, og den indtjening, de har i år, plus deres speditørforretning, hvorfor den skal ligge hernede. Ikke? Mm, ja, okay. Cool. Jamen, så kommer vi lige omkring SIP, AP Møller og alt muligt andet også. Om lidt, så får I altså moderspørgsmål over alle moderspørgsmål. Husk, du kan skrive herind til mig på 42 42 03 21, hvis du også har spørgsmål til programmet. Du skal bare starte din besked med Mio. Og det er altså Lars, der skriver ind, og det er lige ud af landevejen, er der bund i aktiemarkedet nu? Ja, så kan vi godt sætte alle andre spørgsmål væk, fordi det er sådan set det allervigtigste. Var det godt i dag, eller hvad? Lav, tør du komme med et bud? Ja, det tør jeg, og det har jeg jo sådan set også satset 95% af mine penge på. Det er, jeg mener, at der er bund, altså i Europa sagt, så jeg er jo meget mere glad for Europa, det er jo så efterhånden sagt i mange år, men også det er jo min, der synes jeg ved, hvad jeg laver, og jeg er jo ikke så meget forstand på alt muligt amerikansk gøjl, så og sætte ikke IT, så ved jeg, ja, det mener jeg, der er, og at Europa kommer stærkt tilbage, og vi er, der er en overdrevet frygt på, af alt det her Ukraine-hejs, krigen derovre. Det er jo forfærdeligt for ukrainerne, der er 11 millioner, der måtte flygte og alt muligt andet, og de er jo vel nået til sådan den sidste del af krigen nu, hvor de skal prøve på at banke russerne noget tilbage, og så når de har gjort det, så siger russerne, nu vil vi gerne stoppe, nu vil vi gerne have en fred, og så har vi noget af det østlige, og så bliver det jo det. Vi kan ligesom ikke, eller ukrainerne kan ikke slå dem tilbage til, hvor de kom fra. Så bliver det jo sådan noget lignende, og så skal vi putte en masse penge i. EU skal jo, amerikanerne har betalt krigen, og europæerne skal betale freden. Fordi vi skal jo hjælpe Ukraine bagefter på benene, så siger amerikanerne, det er jo fint, nu har de vundet, nu er der ikke noget problem med, at de får lidt ulandshjælp og sådan lidt forskelligt. Så er det også der får regningen på det, og det er jo til at klare, men altså... Op på krigen i forhold til, om der er gode. Ja, det er den faktor, som driver det, og så er vi jo det, i øjeblikket er jo den der med det her energi. Gøjl, hvor det er jo strukturproblemer, hvor de påstår, det er et udbudsproblem. Og det er når engang, at nogen har forstået det og fået ryddet op i det der med en stor skov og slår med en hammer, så bliver alt jo fred og ro og glade igen, og vi skal betale 70 øre eller 60 øre for en kilowattime, plus og så kommer afgifterne af. Altså, så er det der vanvittigt forbi. Og der er alt det gas, de vil brække sig i gas, de kan ikke få komme af med det. Altså, så Europa kommer tilbage på benene. Ja, der, hvor jeg tror egentlig, det store problem er på aktiemarkedet, det er, at USA er stadigvæk ikke kommet i bund. Og jeg siger jo, at Nasdaq skal i 10.000 plus minus 10%. Vi ligger i 11.800. Ja, og det vil sige, at der er 25% ned endnu, og de er allerede faldet mere end Europa. Til gengæld er dollaren jo steget 15%. Det skal vi lige huske, ikke? Men pointen er så, at hvis det derovre dalrer mere af, så er det jo typisk sådan, at på aktiemarkedet, så er nogle rigtige børsdrenge, de løber rundt og siger, hvad sker der på Wall Street af? Fordi det er vant til, at det er dem derovre, der har første violinen. Og så siger de, det er jo et surt marked, så er alt aktier mod møg. Og det er det ikke. Altså allerede nu burde Asien jo køre og være fuldstændig ligeglad med Ukraine og det der. Nu er kineserne lavet selvmål med coronaen, ikke? Men sådan set, når de engang har fundet ud af, at vi må acceptere det her og rydde op i det, og så lad det være, ikke andet end panik. Det er jo også politikere, der er skøre i hovedet, der sidder derude og bestemmer. Gå ind og bliv sættet ind i lejligheden, så kommer du ud om måneds tid, hvis du... Nej, du må gå tilbage igen. Nå, men hvad hedder det? At de derude burde jo være on the run allerede, og det kommer de formentlig også, især hvis Kina kommer ud af sit mærkelige selvdestruktion. Så det, du siger, Lav, det er, at der er altså stadigvæk masser af problemer og masser af udfordringer derude, men du tror altså på, at... Upsiden ligger i Europa. Ja, okay. Og det øjeblik, så pengene begynder at løbe ind i Europa, så får dollaren for min jo modvind, og så vil de købe placere sig i euro, fordi nu får de lige pludselig sagt, at euroen kan stige. Ja, Michael, bund i markedet nu, eller hvad siger du? Jeg tror det ikke, og det har jeg også selv satset på. Og misforstår mig ikke, at jeg ligger ikke med en masse kontanter eller noget. Jeg har bare gået lidt mere defensiv i min portefølje. Jeg siger igen, jeg ved det ikke, og derfor... Lad nu være med at ligge med en masse kontanter. Du ligger igen i den her del, som, hvor du ligesom kan sige, at der er også noget, vi kan hænge vores hat op på. Jeg hænger bare ikke min hat. Altså, du ved, det her job participation rate, det amerikanske jobmarked, der er noget at hænge sin hat op på. Jeg tror bare, at du ved, at kigger vi ind i efteråret, så begynder virksomhedernes indtjening at falde. Du ved, at renterne kommer ikke ned her på den korte bane. Og hvis jeg putter det i en model, hvad synes jeg så, aktier de skal koste? Så synes jeg, de er en lille bitte smule for dyre. Det vil sige, jeg ved ikke, hvad der sker i morgen, men jeg synes ikke, jeg får den rigtige risikoafkastmulighed i aktiemarkedet lige nu. Og det er ikke fordi, jeg kan ramme, hvad skal valuation være i den der model eller sådan noget lignende, men det er sådan min vurdering af, hvis jeg putter risikoene ind, en recession, hvor meget skal indtjene i selskaberne så falde, hvor meget kan renten køre op, kan den komme i 4? Du ved, jeg tror det ikke, men der er nogen, der fortæller mig, det kan den. Hvis jeg tager de der to variabler og så siger, hvis det sker, hvad koster aktiemarkedet så egentlig, så koster det sådan lidt i den dyre ende, og vi er for langt væk fra en recession, sandsynligvis til, at vi kan argumentere med, hvorfor aktier skal være dyre, nemlig det her med, ja, alt er lort lige nu, men lige ude på den anden side, der tager alle fejl, og derfor kommer estimaterne til at stryge op igen, og derfor kan vi godt være dyr. Og derfor ud fra et risikoafkastmulighed, så er jeg ikke tilfreds helt nu, og jeg tror egentlig også, det ligger underliggende i markedet sammen med alle de her risici. Altså, du ved, der er ingen evne til at absorbere, ikke? Altså, du ved, så siger Putin noget om, Europa skal da ikke have det der korn, der går ud af Ukraine der. Altså, du ved, straks så begynder fødevarepriserne at stige igen, ikke? Altså, du ved, vi har ingen evne, fordi vores lager er i bund alle steder og alt muligt, altså inden for nogle af de vigtige varer. Så vi har ingen evne til at absorbere det, som altså, i normal år, ja, så har det varet en halv dag med de der fødevarer, når Putin han har sagt noget, ikke? Så har vi fundet et nyt emne. Men du ved, der er bare ingen evne til at absorbere de her ting. Og ud fra den her betragtning, der tror jeg sådan set, at aktiemarkedet, og det er det, alle er enige om, så det er forfriskende at høre, du ved, den anden vej, at den bund, som vi lavede i juni, er nok en rimelig bund, men muligvis en lille bitte smule lavere gående ind i efteråret. Det er 10% ned herfra. Mm. Og siger, så skal jeg jo sælge alle mine aktier. Nej, fordi hold kæft, hvor kan vi nemt tage fejl, og hvor, præcis. Og hvor kan en tidmand her sagtens have ret om, at vi kigger evner. Igennem togen. Ikke? Ja, vi har ingen evner til at kigge ud i fremtiden, så det er jo bare perspektiver og jeres fornemmelse. Det at være investor, ikke? Det er altså forståelsen af at sidde og lege med nogle scenarier og kigge på tingene, ikke? Men sådan helt basalt set lige gå ned og prøve at regne. Får jeg, du ved, hvis jeg nu skal stikke næsen frem i den her kæmpe tog her, får jeg så en sindssygt god pris for det, ikke? Altså, og det synes jeg bare ikke, jeg gør lige nu. Og derfor tror jeg også, at aktiemarkedet på en eller anden måde synes, og derfor jeg prøver på ingen måde at sige, at det der værdiansættelse, det er en driver, man kan prøve at time eller sådan et eller andet. Jeg synes bare, fornemmelsen er, i forhold til de risici, i forhold til, jeg tror, vi skal ind i en recession. Jeg kan godt finde scenarierne, hvor vi ikke skal have det, men jeg tror, vi skal ind i en recession. Så får jeg ikke den rigtige prissætning i aktiemarkedet lige nu, men vi er ikke forbandet langt fra til, at jeg bare siger, yes, og bare smider alt i markedet. Der er altså også guldklumper at samle op derude. Ja. Lav, du har lige kommentar. Bare lige spørge om noget, så det er, at du sidder og siger recession. Ja, i princippet er der allerede recession forstået, sådan rent økonomisk teoretisk, men det kan jo ikke bruges noget. Det er jo stagnation, vi har. Ja. Vi ligger lige under nulpunktet cirka. Ja. Men altså, er det noget størrelse på det her? Altså, siger du, falder nationalproduktet med 5%, eller er det ikke bare sådan noget øreordning? Jeg spørger. Jamen, jeg tror faktisk, at recession bliver relativt flad. Den, altså, du ved, den bliver relativt ikke dyb, hvad hedder det? Begrænset, og relativt på tid og så videre. Europa, kæft, jeg lever her i, og jeg er patriot. Jeg vil gerne kunne tage din optimisme. Nej, hvor er vi fucked. Men lad os nu se, om vi kan redde os ud. Der kommer ingen penge ind i Europa. Det er lige nu, det kan jeg garantere for fra udenlandske investorer. Okay. Det kan alle garantere. Vi hopper videre, fordi der er så mange spørgsmål. Jeg vil gerne nå lidt flere. Det er jo et emne, om vi har nået bunden eller ej, så vi kunne snakke om resten af udsendelsen. Men lad os prøve at hoppe videre til Rockwool, som der er rigtig mange af vores lyttere, der skriver om. Blandt andet Jon, han skriver, den synker som en sten og falder som en kniv. Hvorfor? Lige i dag, der synker den nu altså ikke. Men altså, kan vi lige komme omkring Jons spørgsmål her? Der er altså også andre, hvor var det nu, jeg så? Bo har også skrevet ind om, Bo Bedstrup Rasmussen vil også gerne lige høre om Rockwool, og ja, mange andre er på den aktie. Ja, jeg køber. Jeg har lige købt nogle her forleden dag, og jeg skal have lidt flere. Jeg mener, det, hvis du vil lave en grøn investering og alt det der, og konjunktur og så videre, så er det eneste, du har problem med den, er, at der er en afdæmning i byggeriet af det der, men det kan de godt klare. Det der problem, det er jo, hvis Putin går amok på dem derovre, de har jo sagt, de vil blive, og lave Rockwool hele vejen derud i de næste 30-40 uger, uanset hvem der er premierminister i Rusland og så videre, præsident og hvad han er. Men altså, klart er, at jeg tror, de har 8 milliarder i klemme, og hvis de ligesom går amok på alt, hvad der er vestligt, så kan de jo finde på at stjæle det fra Rockwool. Det er det eneste, jeg kan se, der er dårligt rigtigt, fordi det er altså det bedste. Det er bedre at købe Rockwool end Vestas vindmøller. Og det er jo en Mærsk. Altså, det er jo det her med, altså lige nu, der er det momentumpenge, der driver markedet. Ikke? Skal vi prøve at spekulere ind i om CPI-tallet nu, du ved? Nu når han hæver det der, hvad måske, hvis vi gør sådan nogle ting? Det er momentumpenge. Det er de kortsigtede algoritmer, der driver markedet. Og der er en ting, at man ikke skal gøre der. Altså, dem, som er de aller værste at eje, altså det der kaldt pæs i modvind, ikke? De er rigtig, rigtig hårdt ramt lige for tiden. Og det er Rockwell, jo. Vi har kæmpe produktion i Europa med energi. Altså, Hvad ender de her priser? Må de lukke ned? We don't know. Vi har et byggemarked, der stagnerer, ikke? Altså, de har eksponering i Rusland. Prøv at gå ud og præsentere den case over for nogle investorer, så sige, men jeg synes egentlig, den er begyndt at blive lidt billig. Ikke? Jeg kan godt sige, så sidder de bare, og nu vil jeg ikke vise det, fordi vi er på kamera og viser, der er nogle fingre, ikke? Altså, men dig som langsigtet investor... Du er... virkelig fejstig i dag, Michael. Nej, men dig som langsigtet investor, der er casen jo ganske, ganske simpel. Når vi er igennem det her, når priserne igen er blevet rigtige, når vi har jo en kæmpe renoveringsbølge. Altså, husk nu på, jeg holdt lige sådan en green tech-seminar, at politikerne er ved at gå op for nogen, at vi skal bare stå og vindmølleparker, så kan vi stå der på den her talerstol, og du ved, og så skaffer vi os af med russisk gas. No bloody hell way. Vi skal spare os til tingene. Du ved, og derfor er en stor del af Europas plan jo også at energirenovere cirka 3 gange så meget, som vi tidligere har gjort. Hvor Rockwool er en kæmpe faktor ind i det her. Det kommer ikke i dag og i morgen, men det kommer. Godt. Over de næste 10 år, og derfor er Rockwool en gylden mulighed inden for green tech. Vil du ikke huske, du kan købe den i dag? Jeg vil købe den. Ja, every day. Men du pisser imod vind. Vi har jo simpelthen verdens bedste lyttere, og der er rigtig mange af dem, som gerne vil hjælpe os også, blandt andet med den lov, som du ikke kunne huske, hvad hed. Michael, det er Douglas Hofstadter, jeg synes, jeg er undskyld, at jeg ikke kan huske det. alt tager længere tid end beregnet, selv når man tager højde for Hofstadters lov, så fik vi lige den ned. Yes, tusind tak, fordi I lige hjalp os med det. ThyssenKrupp skal vi til, fordi Anders i Aarhus, han kunne godt tænke sig at høre, om vi kan forvente, at den vil stige, efter at F.L. Schmidt har købt op af mineafdelingen, Lars Svendsen. Ja, nu har det jo været en aftale, der har været på vej fra, jeg tror, marts måned sidste år. Mm-hmm. Så der er jo ikke noget nyt i det, og de rydder jo også op i alt muligt andet, og de skal prøve at finde en partner til deres stål. Det er ikke blevet til noget endnu, så det går lidt langsomt hos dem, men jamen, den er jo helt nede i kælderen. Det er jo nok, at den gang har været i 50, og hvad hedder det, nu koster den 6. Den er jo lige været all-time low her. Nærmest er det vel godt, hvad der har været i 1970, hvor den kostede under 5, ikke? Men altså, eller 5,5. Jo, den er nede, og de har jo ikke nogen gæld, fordi de solgte deres elevator, vi talte om forleden, da vi havde formuepleje på besøg. Han kan jo lide den her... Otis. Det var Otto Friedrichsen fra formuepleje. Ja, og de havde jo så en af de tre med at lave rulletrapper og alt det der. Og det fik de jo 15 milliarder euro for at sælge, og derfor har de jo faktisk udstillet deres, eller indfriet deres gæld. Mm-hmm. Men de har nogle store pensionsforpligtelser. Det er jo en forbandelse for mange gamle industrier, at i lande, hvor man lovede folk at få en pension og sådan en tilsavn, at så de jo skulle indbetale, fordi renten er faldet. Og det er lidt ligesom den der, vi snakker om før med de der energihalvøj. Altså, du bliver ligesom klemt af, at økonomien flytter sig ud i det ekstremum. Ja. Men nu kører det jo den anden vej igen, hvor renten begynder at kravle op af, så hjælper så, det. Jeg mener, man skal købe, og så havde de jo en skuffelse omkring, jeg købte en ekstra portion her på 9, fordi her for 4-5 måneder siden, fordi de ville lade et selskab, der laver noget med brint, gå på børsen. Mm. Men så da markedet faldt, og så sagde jeg, det bliver ikke til noget. Det var ligesom, du sætter noget frem, der har stor værdi, ikke? Og de har masser af ting, der er masser af penge værd. Men så jo, det er godt, det, men det er, altså, det er jo lidt tung industri. Jo. Det var altså svar til Anders. Michael, dig trækker jeg over til semiconductors og chips, fordi Thomas han har nemlig skrevet ind og spørger, eller han fortæller, at han har købt ASML for et par uger siden, og nu er han altså i minus på den. Hvad sker der lige i den branche? Der er en masse Chips Act, som det hedder, altså nye lov i USA, og Biden, der rejser rundt og åbner Intel-fabrikker og dit og dat. Hvad sker der? Når man siger ASML skal jo så levere til alle de der fabrikker. Jamen, der sker jo det der med, at du ved, at hyldekoret af analytikere, du sagde, at chipsektoren er, altså du ved, jeg tror, at du ved, han kunne, hvis han havde købt Nvidia på samme tidspunkt, så skulle han se, altså du ved, se et større kursfald, ikke? Og det er klart, at en underleverandør følger på en eller anden måde med ind i den der. Og det er jo derfor, jeg har købt ASML, ikke? Jeg skal ikke nødvendigvis finde, du ved, guld for enden af regnbuen og ramme den rigtige chipaktie osv. Derfor har jeg købt ASML. Men du er under pres lige nu. Altså du ved, Det er det der, vi har snakket om, at chipsektoren, kanariefuglen i kulminen her, fordi at det er egentlig der, der viser, hvor vores økonomi er på vej henad, og den er på vej nedad. Og det vil sige, det viser alle chipproducenterne også. Der er få, der har klaret sig igennem det her. Og derfor kan man ligesom sige, så er de i gang med at bygge en helvedes masse fabrikker, samtidig med, at efterspørgselen på den korte bane er på vej nedad, så, og, du ved, og de er jo enormt følsomme over for priserne det her, så fik Nvidia jo så lige vide, at de måtte ikke sælge i Kina, deres mest avancerede chips, ikke? Så du ved, chipsektoren er på en presse med nedad, og ASML falder i en lavere kurve. ASML kører du, ikke fordi du skal lave de her store, kæmpe udsving, og lige pludselig være 300% op, ligesom Nvidia, du ved, den gik sidste gang for bunden under coronakrisen. ASML kører du, fordi det er en compounder. Hver evig eneste år, der kommer der nok til at omsætte for 10-15% mere, fordi at den leverer ind til den her kæmpe chipsektor, som jo er vidunderlig på den lange bane. Altså, du ved, så stille og roligt compounding, og du køber det, der hedder en compounding-aktie, i relativt billigt lige nu. Altså, ASML var jo, da chipsektoren var højst også på 800, der var den rigtig dyr, og der var det spørgsmål, hvor meget afkast du får. Så det er det, du køber. Men forklaringen er, at chipsektoren er jo virkelig blevet kastet ind under bussen her, på grund af det cykliske element i dem. Begynder at recover sig lidt igen, og det er forklaringen på, hvis man køber ASML, så følger man chipsektoren lidt mere ned sådan på den korte bane. På den lange bane, der køber du den der lange, hvor hver eneste år, så stiger resultaterne 10-15%, du ved, og det gør de næste 20 år. Okay. Og stille og roligt, så vil værdien vokse i den der aktie. Ikke? Men den er blevet trukket med ned sammen med chipsektoren, selv om at noget af problemet er jo selvfølgelig alle de her fabrikker, der skal bygges, så skal Kina nok også selv bygge nogle fabrikker, fordi de kan ikke få chipsene fra USA og så videre, og det lever den rigtig, rigtig godt af, men den kan ikke holde sig ud af tyngdekraften fra chipsektoren, som har fået rigtig, rigtig store stryg på det cykliske element her lige nu. Okay. Er den færdig med at falde sig? ASML? Åh, ja. Du ved det, I don't know, hvis chipsektoren er, hvilket jeg faktisk måske ikke tror, den er, ja. Så er jeg ikke sikker, men så køb en halv portion nu, køb en halv portion senere, og du ved, altså, ja. Men for mig der er det bare, jeg har altid kigget på den aktie, den har altid været på en eller anden måde for dyr, på trods af, at jeg godt kan regne de her 10-12% gående fremad, som bare vil ligge, ikke hver eneste år, men sådan gennemsnitlig hen over perioden, ikke? Det er vinderaktier at ligge i. Det har altid været for dyr, og endelig er den kommet ned i pris. Om den lige skal koste 450, om den skal koste 500, I don't know. Men du kommer til at ligge med noget, du ønsker bare at ligge og vokse med de næste 20 år i min tid. Den har samme børsværdi næsten som nu. Den er altså nu en krabat, jo. Det er en ordentlig krabat. Okay. Altså, det er jo kun én. Det er jo et monopol. Ja, altså, du ved, hvis man ved, hvad de gamle, hvad kuldersbronerne blev rige på i USA dengang, det var monopolvirksomheder. Og det er en monopol på grund af deres teknologi. Men hvis du gerne vil have sådan en aktie, som er bumpet, nu skal jeg ikke sige, men jeg opdagede i går Boeing, du. De skal ligesom komme på vingerne igen. Okay. Det er også, altså, ja, der er jeg på os, ikke? Men, et kald på, at økonomien på et tidspunkt kommer op igen, og Asien igen begynder at bulle og stadig skal have fly. Jeg er enig, men du kan sige modvind lige nu. vi hopper videre til Roskilde, hvor Bente hun sidder og kigger på Orphazyme og spørger dig, Lav, hvad der foregår med den. Den stiger og stiger hver morgen, og så senere på dagen, så ryger den altså ned i minus. Ja. Er der et eller andet der foregår? Jamen, det er jo vrag, ikke? Altså, det er jo, de har jo solgt deres rettigheder på de produkter, der ikke lykkedes, og så... Altså, så vidt jeg forstår det, jeg har faktisk selv, men det var jo, fordi jeg satte på den sidste chance, og det skulle jeg så ikke have gjort. Men at de ligesom ville få den der chance fra EU om at få godkendt, eller få lov til at komme videre med produkter, og det gik ikke. Men jeg tror, at det, der sker i den, er sådan overordnet, at de har fået en gældssanering, og den, jeg mener, er blevet vedtaget, og så var kreditorerne accepteret at få mindre end deres fulde tilgodehavende. Men så det, i min optik er det et selskab, der er altså en fondskode. Du ligger og venter på, at der en kommer forbi og siger, jeg vil gerne gå på børsen. Så kører jeg Orphazyme, giver tilbud på den. Jeg forestiller mig, at jeg får 3-4 kroner for den. Det bliver nok ikke en 10'er jo. Men og så er der en, der går på børsen, og siger, at han har et eller andet selskab. Jeg vil ikke have hvad som helst, men altså, det ville være smart, hvis det var inden for det der. Og de har jo, hvis de kan få lov. Og de mener, at man kan beholde det skattemæssige underskud, når du er børsnoteret. Okay. Så er det altså et eller andet med sådan knap 2 milliarder, de har nået at brænde af, uden at få noget ud af det, ikke? Ja, det lyder så meget. Det er jo en zombie-aktie. Kreditorerne fik præcis... Tror du ikke, der er nogen, der kunne vinde på at gå på børsen? Ja. Når humøret bliver bedre. Her om 3-4 måneder, når de russiske bjørn er gået hjem, og alle er glade, og så bum, så kommer der alle mulige, nogen der laver trillebøger, eller jeg ved ikke hvad. Det kan jo, men det er, de har et kæmpe stort skattemæssigt underskud, en børsskal, 52 millioner. Ja. Det er altid det der med biotek og børsskaller, fordi du skal huske på, vil du have det der skattemæssige underskud, så fortsætter du med selskabet. Ham, der har fået et af deres medicamenter, der lige pludselig udvikler kræft, han kan komme og bede dig om 2 milliarder på den aktivitet, du lægger dig ind i. De har jo overdraget det. Nej. Så overdrager du ikke det skattemæssige underskud. Nu kommer han lige en kandidat af dig her, der har en kandidatgrad i skatteret. Kan ikke finde ud af det mere, men jeg har, og det der, det kan jeg finde ud af. Og det er faren, når det er biotech-selskaber, at du ved, at der kan ligge et eller andet dernede og gemme sig 20 år, der kan komme der. Og derfor er jeg ikke helt sikker. Så det er et zombie-selskab. Spørgsmålet, hvorfor ligger den og stiger og falder? Jamen, lav likviditet. Folk synes, de har noget sjovt at lege med. Det klare budskab, det er, at der kommer der ikke nogen, der samler børsskallen op, så var der lige præcis nok til kreditorerne, du ved, det vil jeg afgive sig noget. Den er settled, den er nul værd for dig som aktionær, medmindre der køber nogen og køber børsskallen. Men du ved, det er altid, altså... Men hvis du sad som Bente der i Roskilde og havde den aktie, det ved jeg ikke, om hun har, men altså, vil du så bare slippe den? Ja, den er jo 1,5 kroner mere værd, end hvad det der skal være, eller så skal vi ramme ind i børsskallen. Så det er et kort svar. Hun spørger måske om, skal hun købe dagen i forvejen, og så satse på, at den stiger der fra morgenstunden af, for hun kan se det samme mønster. Og så er det jo ikke sikkert, at den lige gør det den dag, hvor hun gør det, og hun skal bare huske på, likviditeten, det er, hvad der handlede i dag. Hvad bliver der handlet sådan 15... mellem 40.000 til 70.000 aktier, det er 70.000 kroner. Mm. Skal nok ikke prøve med ret mange penge, vil jeg bare lige sige. Okay. Jamen, mit kort svar er, det er jo en tom børsskal, som er nul værd. Så hvis du kan få 1,5 for den, så ja. Kan der komme nogen og købe den her børsskal, på trods af min, du ved, mistro mod, at der er nogen, der tager købe et biotech-selskabs børsskal? Ja, det er der jo, der kan. Så det er jo lige to, du skal væk. I NTS, altså Neurosearch, den blev der livstidsforlænget med, at de blev til NTS. Og hvordan? NTG? NTG. Nå jeg har heller aldrig forstået det, så det sker, men jeg forstår det jo ikke, fordi specielt nogen... De har nok en klog advokat, der kan lave en aftale. Der er styr på det. Vi går i skatte. Ved I hvad? Vi tager et lynhurtigt spørgsmål her til sidst, fordi tiden er ved at løbe fra, så vi kan godt nå en mere. Kenny Sørensen fra Skanderborg, han vil gerne vide, om DSV er en god aktie til en børneopsparing, som tingene er lige nu. Svendsen, vil du samle DSV op til børneopsparinger? Altså, det må jo være sådan en betragtning, om de skal ligge der længe. Det kan jo godt, men det kan man godt. Nå, men, Michael. Jamen, jeg synes, han gav sådan set to modsatrette ham her spørgeren. Derfor får han ikke en kop. Børneopsparing, det er 18 år. Lige nu. Altså, så du er også lige videre, om den var bundet, ikke? I recession. Det vil jeg, fordi det er altid begrænset, at DSV falder, du ved, ind i recession. Og vi har jo allerede pillet priserne af godt af, at vi skal ind i det her lavere fragtmarked. Den skal falde lidt længere, men over 18 år, der har de jo bevist deres værd. Også ind igennem en recession, der kommer de jo lynhurtigt ud igennem den. Ikke? Så jeg tror ikke, at han skal sidde og kigge så lang tid på, at vise mit scenarie nu at være en recession, og du ved, at vi begynder at diskutere de her transportaktier mere, og priserne falder. Ude på den anden side, der begynder DSV's resultater at falde, og så er der 9 måneder henne, så har han fikset sin forretning, fordi den er så asset light tilbage. Ikke? Og derfor skal det jo ikke være sådan, når du sidder og kigger på nogle store dyk. Og prissætningsmæssigt, så må man bare sige, at DSV har jo i ufattelig lang periode handlet omkring PE 25, fordi de er de her super opkøbere, der skaber en masse kæmpemæssig værdi, så det kunne jeg lægge cirka 10 oveni, så nu må jeg skulle betale 15. Ikke? Nu koster den altså kun 15. Nu har du ikke det der Superman med, fordi der er en eller anden frygt for, at vi skal ind i en recession. Så hvis man skal købe DSV-aktien, så er det vel på nuværende tidspunkt på troen på, at de stadigvæk kan finde og vokse og vokse og vokse via de her opkøbsmaskiner, som de har. Og skal vi ind i en recession, ja, så vil deres resultater helt sikkert på en eller anden måde sætte sig, men DSV er ret hurtigt ud af dem. Så ja. Men om nu, om den kan blive billigere, who knows. Men jeg synes, det er en børneopsparing, som var... Jeg hørte, som fik lov til at tænke lidt langsigtet, ja. Jeg hørte to gange ja, men der var dog lidt 20 år. Jeg synes bare, at han skulle købe noget sjovere. Altså, hvis jeg var i den situation, så ville jeg jo købe Ambo. Ja, okay. Hvis du kan købe Ambo på 75, ikke? Og du siger, at den skal... Nu tager vi dig som gissel. Det skal koste mellem 60 og 600, ikke? Nej, men altså, den kommer jo... 600 lidt ned, eller? Jamen, på 18 års sigt, så koster den jo 2.000. Okay. Altså, det kan noget, være, at man skal kigge lidt et andet sted. Ja, du skal have noget, der er noget fremtid, jo. Og det der, det er jo mere sådan en bankforretning. Det er svært, den mest stigende compound-aktie igennem 30 år. Ja, men det er jo... det er jo 18 år frem. Ja, det er 18 år frem. Vi når desværre ikke flere spørgsmål, men vi skal trække en kop, og jeg synes, altså, alt talt, det skal gå til det, jeg kalder moderspørgsmål over alle moderspørgsmål. Altså, Lars, der havde spurgt, om vi havde nået en bund lige her nu, fordi det er jo fuldstændig umuligt at svare på. I kom dog med nogle gode bud her fra dagens panel. Vi sender en kop til dig, Lars. Jeg skal nok række ud til dig og få din adresse, så vi kan få den rigtige sted hen. Lav og Michael, vi er i plus på det danske marked, men der er dog aktier, der lider. Ørsted blandt andet nede med lige ved næsten 2%. Er det jer, der talte ned? Det ved jeg ikke nu. Skal vi ikke tvivle på det? Jeg tror, at der også, vi fik fortalt, at energiselskaberne har jo et problem. De skal bare have noget likviditet. Ja. Og det er det eneste, der er galt. Det har vi hørt om før. Ja, ja. Okay. Det er bare pengene, vi mangler. Ja, det er simpelthen så nemt at være i den her branche. Ved I hvad? Vi sætter et punktum der. Lav Svendsen og Michael Friis Jørgensen, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet og svarede på spørgsmål i hvert fald det meste af timen. Det var som altid en fornøjelse. Tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken, og tak til alle jer, der lyttede med dernede og sendte spørgsmål og kommentarer herind til mig. Det er som altid en fornøjelse at stå her og få lov til at være den, der smed dem videre til panelet. Rigtig god weekend til alle jer, der sidder derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.